ہزار آخر خان بھی مسجدہ سمان فرمان لیاد ہیں یہ سورت مکی ہے ترتیب کے حساب سے 41 نمبر پہ ہے اور اس میں 54 آیتیں اور 6 ہوئے اس طرح حروف مقطع حامیم اور آیت 38 ماخوذ جس کی تلاوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں حضور علیہ وسلم کی موجودگی میں سجدہ کیا اس کے بعد مشہور امام قرطبی نے لکھا یہ سورت تمام مسجد کی نزدیک مکی ہے ابن ابی شیبہ عبد بن حمید بن علی حاکم ابن مدوے ابو نعیم بیہقی اور مصافیہ سب نے دارد بن عبداللہ سے روایت کی ہے اور حاکم الزہری نے صحیح کہا ہے کہ ایک قریش کے گواہ کی اور آپس میں رائے کی کہ میں جو شخص جادو کھانا اور شیر سب سے زیادہ جانتا ہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے جس نے ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی ہے اور ہمارے دین کی آئے دوئی کی تاکہ اسے بات ہے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے سب کی رائے بھی کہ اسلام کے لیے سب سے مناسب آدمی خود والی نبی ہے سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ تم بہتر ہو یا عبداللہ یعنی تمہارے باپ تو بہتر ہو یا عبد المطلب یعنی تمہارے دادا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ بہتر تھے تو وہ انہیں معبودوں کی پرستش کرتے تھے جن کی تم نے آئے دوئی کی ہے اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بہتر ہو تو بات کرو تاکہ اللہ کی قسم سے زیادہ ہم نے کسی کو اپنی قوم کے لیے نقصان دہ نہیں پایا ہے تمہیں ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی ہمارے لیے عیب ڈالا اور تمام بابوں نے ہماری بدنی کھائی تمام بابوں نے مشہور ہو گیا کہ قریش میں ایک گندر ہے قریش نے کہا ہی نہیں اللہ کی قسم اب تم اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہمیں دوسرے کے خلاف تلواریں لے کر تک جائیں اگر تم مان چاہتے ہو تو بتاؤ ہم لوگ تمہارے لیے مارے اکٹھا کر دیں کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار رہو اور اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو قریش کی تین عورتوں کو چاہو پسند کرو ہم تمہاری دس شادی میں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری بات پوری ہوگی اس نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور حامیم کی تلاوت شروع کر دی اور جب فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود یہاں تک پہنچے تو ہم نے کہا بس کرو کہ تمہارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے آپ نے جواب دیا نہیں تو وہ کر قریش والوں کے پاس جاؤ کہا کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے جیسا میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا تھا اور مجھ سے اس کا کوئی جواب بھی نہیں پڑا محمد بن صاحب نے بھی وسیلہ میں اس واقعے کی جو تفصیل بیان کی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت حمزہ بن عبد المطلب کے اسلام لانے کے بعد نازل ہوئی تھی جب لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے مزید تفصیل کے لیے دیکھیے تفصیل میں تفصیل حامی مسجد تو لیجیے سوال کرائیے سورہ حامی مسجد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم یہ بڑے مہربان رحیم کی طرف سے نازل ہوا کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیلی ہیں عربی زبان میں ہے علم رکھنے والوں کے لیے بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون یہ بشارت دینے اور دلانے والا ہے مگر اکثر نے اعراض کیا اور اسے سنتے ہیں وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون اور کہتے ہیں کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ حائل ہے لہذا تم اپنا کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کیے جائیں قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين میرے لیے آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے ڈیٹا ایک انسان ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے لہٰذا سیدھے اس کی طرف متوجہ ہو اور اسی سے معافی مانگو اور مشرکوں کے لیے ہلاکت الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون جو زكاة لا تبقى أو آخرة تبقى كيف يقول مروض ما لا يؤدي عمل كيف يمكن ناخد أبوني ما لا أجر قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين آپ سے کہیے کہ تم ذات کا انکار کرتے ہو جسے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا اور تم دوسروں کو اس کا ہمسر کہلاتے ہو یہ ہے رب العالمین وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين اسی طرح اس نے زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکت رکھی اور ٹھیک اندازے سے چار دنوں میں روئیدگی کی قوتیں رکھی یہ زمین سب حالتوں کے لیے لگتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين پھر وہ آسمان درمت مجھلا اور وہ سخت ہوا تھا تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ بدور میں آ جاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو دونوں نے کہا ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم پھر اس نے دو دنوں میں سات آسمان بنا ڈالے اور ہر آسمان میں اس کا قانون بھائی کیا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا اور حفاظت کا کام دیا یہ سب غالب اور ہر چیز کو جاننے والے کی منصوبہ بندی ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ پھر اگر وہ اعراض کریں تو آپ فرما دیجیے کہ میں تمہیں ایسی طرح سے ڈراتا ہوں جیسی قوم عاد اور ثمود پر إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو کہنے لگے کہ اگر مرن چاہتا تو فرشتے نازل کرتا لہذا جو تم پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم اسے انکار کرتے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ رہے آپ تو انہوں نے ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے یقیناً زیادہ طاقتور ہے اور وہ عمدن ہماری آیات کا انکار کرتے تھے فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون फिर हमने उन पर चंद्रमा दिनों में सन्ना देखी आदि छोड़ी ताकि हम उन्हें दुनिया में ही उस्वाई का और जो आखिर तालाब है वो तो और ज्यादा उस्वाई करने वाला है और उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिली وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون और उन्हें सबूत तो हमने सीधी राह दिखाई मगर उन्होंने राह देखने के मुकाबले में अंधा रहा सब किया आखिर उन्हें ट्रक की सूरत में जिल्लत के आधार में पकड़ लिया जो उनकी करतूतों का बदला था ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए और नाफरमानी से बचते थे ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन जहन्नम की तरफ हाथ लगाए जाएंगे तो उन्हें रोक लिया जाएगा حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وفي حالة تهيئة تمنى حمال خلافة الواحدة وقالوا تهيئة حالة سيئة ناحية قوتة قوية دي جسنا حرشيس قوية دي उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون और गुनाह करते वक्त तुम इस बात से नहीं छुपते थे कि कहीं तुम्हारे कान तुम्हारी नाकें और तुम्हारी जिल्दें ही तुम्हारे खिलाफ गवाही न दें बल्कि तुम ये ख्याल करते थे कि जो कुछ तुम करते हो उनमें से अक्सर बातों को अल्लाह ताला जानता है وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين और तुम्हारा जिस मन जो तुमने अपने रब के मुताबिक कर रखा था तुम्हें आज बेदुदा और तुम खसारा पाने वालों को गए فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين अब अगर वो सब करें या न करें आज भी उनका ठिकाना है और अगर वो तौबा करना चाहें तो उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين और हमें उन पर गुजरे हम नशीन मुसलत कर लिए जो आगे से और पीछे से उनके सारे काम खुशनुमा करके दिखा देते चुनाव उन पर भी वही हुक्म इलाही साबित हो गया जो उनसे पहले गुजरे लिए जिन्नों और इंसानों पर साबित होता था यानी ये कि वही खसारा उठाने वाले وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون और काफिर दूसरे से कहते हैं कि कुरान सुनो और पढ़ा जाए तो खूब सुनता हूँ इस तरह शायद तुम गालिब हो فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون हम ऐसे काफिरों को यकीनन सख्त अज़ाब दिखाएंगे और जो बुरे से बुरे काम करते हैं उनका जरूर बदला देंगे ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون الله تعالى كان دشمنوں کا بدلہ یہی جہنم ہے ہمیشہ کے لیے ان کا گھر اسی میں ہوگا یہ بدلہ ہے جو جان بوجھ کر ہماری آیات کا انکار کرتے تھے وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين اور کبھی کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے ان لوگوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رونے تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تو ملے گا اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہربانی ہوگی ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اور اللہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اے نبی نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے آپ بدی کا اس بات سے دفاع کیجیے تو اچھی ہو آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کی آپ کے ساتھ رابطہ تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اور یہ صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ کسی بڑے وقتوں والے کو ہی حاصل ہوتی وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون بنا تو دن سورة الفاتحة سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو اور مٹھات کو بلکہ اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر تمہیں پھر ماتے اس کی عبادت کرنا منظور ہے تو فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون پھر اگر یہ لوگ دیکھیں تو آپ کے رب کے بعد لوگ ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور کبھی نہیں اٹھاتے. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی ہے, پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی اور پھول جاتی ہے. جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً موتوں کو بھی زندہ کر سکتا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. یقین دروغ ہماری آیات سے غلط مفہوم دیتے ہیں وہ ہم سے معافی نہیں, بھلا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے نہ وہ جو قیامت کے دن آرام سے آئے گا. تم جو چاہتے ہو کرو, جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. یقینا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں پاس ذکر آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جس نے باطل آگے سے نہ پا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے, یہ حکمت والے اور لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. آپ سے وہی کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا تھا, یقیناً آپ کا رب معاف کر دینے والا بھی ہے اور علم ناک عذاب دینے والا بھی. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. اور اگر ہم اس قرآن کی زبان غیر عربی بنا دیتے تو کافر کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں, یہ کیا کہ کتاب عجمی زبان میں اور مخاطب عربی. آپ فرما دیجئے کہ جو ایمان لائے ان کے لیے گیٹ ہے اور شفا ہے, اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاک اور آنکھوں پر پٹی ہے, وہ ایسے ہیں جیسے کہ دور جگہ سے انہیں پکارا جا رہا ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. اور نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا, اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا اور یہ اس کی نسبت بے چین کرنے والے شک میں پڑے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. جس نے نیک عمل کیا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اور جو برائی کرے اس کا بھار اسی پر ہے, اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لگایا جاتا ہے, اور جو بھی پھل اپنے شگوفے سے نکلتا ہے یا مادہ حاملہ ہوتی یا بچہ جنتی ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے علم سے ہوتا ہے. اور جس دن اللہ پکارے گا کہاں ہے میرے شریک, وہ کہیں گے ہم آپ سے کہہ چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی ایسی گواہی دینے والا نہیں. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. اور اسے قبل جنہیں وہ پکارا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان بھلائی کی دعا سے کبھی نہیں اٹھاتا اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا داخل چکھائیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی, اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہی پڑا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی. ہم ایسے کافروں کو ضرور بتلا دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے اور انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب انسان بیان کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل لیتا ہے, اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چھوٹی دعائیں مانگنے لگتا ہے. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. آپ پوچھئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تمہیں اسے انداز گیا تو اس سے پڑھ کر گناہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. اور قریب ہم انہیں کائنات میں نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی جہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر شے پر حاضر و ناظر؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. سن لو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں, اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے